NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Wiebren van Haga stapt uit Forum voor Democratie. Werd vanochtend bekend samen met twee andere Kamerleden. Zo het laatste nieuws. En we bespreken de gevolgen voor de partij. Tom Dumoulin keert weer terug in het wielerpeloton. Voor de voorzitter van de fanclub kan de dag al niet meer stuk. En de finish van de Giro met Bauke Mollema in de kopgroep. Eerst het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kan. De pasgeboren baby die gisteren dood werd aangetroffen in een park in het Noord-Brabantse Wernhout is een meisje, maakte de politie bekend. Lichaampje werd door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. Het onderzoek heeft nog niet meer informatie opgeleverd. De politie vraagt getuigen zich te melden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis, 114 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 733 op de intensive care. ADO Den Haag degradeert na 13 jaar naar de eredivisie. Naar de eerste divisie. In eigen huis verloor ADO vanmiddag met 1-4 van Willem II. Een teleurstelling, zegt speler Gianni Zuiverloom. Sowieso was er wel best wel veel spanning voor de wedstrijd natuurlijk. Jonge ploeg. De andere wedstrijden hoeft hier natuurlijk niet het spel te maken. Zat er niet zo'n druk op. En nu, ja, wat ik al zei, je brengt jezelf in de positie om dat je het eigenlijk nog zelf in handen hebt. En dan is het gewoon hartstikke zuur dat dit gebeurt. Buiten het stadion was het onrustig tijdens de wedstrijd. De politie heeft enkele tientallen mensen aangehouden bij het ADO-stadion. De aangehouden supporters maakten deel uit van twee groepen die weigerden te vertrekken nadat de politie daartoe had opgeroepen. VVV Venlo degradeert na 4 seizoenen ook op het hoogste niveau. De Limburgers verloren in Amsterdam met 3-1 van landskampioen Ajax. RKC, Willem II en FC Emmen ontsnappen aan directe degradatie en strijden in de laatste speelronde volgende week tegen degradatie. PSV heeft zich verzekerd van de tweede plaats in de Eredivisie na de 4-2-overwinning op PEC Zwolle. AZ eindigde als derde na het gelijkspel tegen FC Groningen. Het werd 0-0. Bij de rellen in Doetinchem gisteravond zijn 2 en meer is lichtgewond geraakt. 5 mensen zijn aangehouden voor geweldpleging, 2 voor het beledigen van agenten. De Graafschap liep gisteravond promotie naar de Eredivisie mis. KLM en het Duitse Lufthansa vliegen niet meer op Israël. De reden is dat het vliegveld van Tel Aviv binnen bereik ligt van de raketten die vanuit de Gazastrook worden afgevuurd. Het aantal doden door het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza opgelopen tot 65. In Israël zijn volgens het leger zeker 7 mensen omgekomen. De Duitse electroband Kraftwerk is toegevoegd aan de Amerikaanse Rock'n'Roll Hall of Fame. Daarmee is de groep na ABBA de tweede artiest die niet uit het Engels taalgebied komt. Volgens het Rockmuseum heeft Kraftwerk de basis gelegd voor andere synthesizer rock en elektronische dansmuziek. De geitenstop die de provincie Gelderland in 2017 invoerde heeft geen enkel effect gehad. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat het aantal volwassen melkgeiten juist is gestegen tot meer dan 110.000. Dat is een toename van 50%. Dat komt doordat er tot aan de geitenstop veel vergunningen waren verleend, waardoor bestaande bedrijven alsnog konden doorgaan met fokken. De geitenstop werd ingevoerd vanwege gezondheidsrisico's voor omwonenden. Dat het aantal geiten juist toeneemt zorgt voor paniek bij de mensen, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Mensen die zeggen, ja, ik word ziek, mijn buren worden ziek, mijn vrouw wordt ziek. Mensen die tot 2 keer toe aan het bed van hun vrouw zitten op een intensive care. En meer van dat soort dramatische persoonlijke verhalen. Ja, die vragen zich nu hardop af, wat is zo'n geitenstop dan waard? In Rotterdam hebben dieven de afgelopen dagen gemunt op de motorkap van de Peugeot 5008, meldt Rijnmond. Bij autobedrijven kwamen 7 Peugeots binnen zonder motorkap, die was gestolen. De motorkappen worden op bestelling ontvreemd en gaan direct naar het buitenland. Auto-eigenaren snappen er niks van. Ik had het niet verwacht en ook niet dat ze de motorkap stelen. Je zou verwachten dat er misschien iets duurdere onderdelen in de auto zitten dan de motorkap. Maar het is echt alleen de motorkap en de hoofdsteun van de passagiersstoel. Het stelen zou relatief makkelijk gaan door een ruitje van de Peugeot 5008 in te tikken en de motorkap los te zetten en te verwijderen. Een gestolen motorkap kost al snel tussen de 3.000 en de 4.000 euro. Het weer tot besluit in het noorden van het land zonnig en droog. In het midden en zuiden schijnt de zon af en toe, maar ontstaan ook enkele buien met kans op onweer. Het is tussen de 15 en de 19 graden. Vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen blijft het wisselend, met naast zon vallen in het binnenland enkele buien. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Omdat we gaan voor een schonere lucht, rijden met de Toyota ProAce Electric de eerste 10.000 kilometer gratis ter waarde van €1.500. Kijk op toyota.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Ik wil van mijn auto af. Zonder gedoe, je auto verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De vrijheidsposter op 5 mei van Forum voor Democratie viel slecht bij 3 partijleden. En daarom stappen ze uit Forum. Het is een ongelooflijk pijnlijke... pijnlijke affaire, pijnlijke situatie voor heel veel mensen. Heel veel mensen hebben in de oorlog dingen meegemaakt. Heel veel mensen hebben ook gevochten in de oorlog. Mijn familie heeft ook gevochten in de oorlog aan Engelse kant. Mark Visser. Nieuws en Co. Dat zo. Eerst gaan we even naar de finale van de 6e etappe van de Giro d'Italia. Aan kop Bauke Mollema, Joris van den Berg. Hij won al een etappe in de Tour. Hij won er eentje in de Vuelta. En zou dus ook in die 3e grote ronde een etappe kunnen winnen. Je hebt je goed ingelezen, Mark. Keurig, netjes gedaan. Ja, nog een kleine 3 kilometer. En hij heeft nu toch eventjes Gino Meder moeten laten glippen. De 24-jarige Zwitser. Die is weggereden bij die 2 andere vluchters van deze dag. Dat zijn dus Mollema en ook nog de Italiaan Cataldo. En het peloton zit op de slotklim, want ze zijn aan het klimmen. Nog 2,5 kilometer. Binnen de minuut van de 3 koplopers. Het wordt razendspannend, maar Mollema heeft nog een behoorlijke kans. 3 leden dus van Forum eruit. Het zijn Wiebren van Haga, Hans Smolders en Olaf Efraïm. Zij vormen een eigen fractie nu in de Tweede Kamer. Verslaggever Roel Bolsius in Den Haag. Wat viel er nou zo slecht aan die poster waar ik net over begon? Die poster op 5 mei. Ja, ze ergerden zich echt aan het feit dat de huidige coronamaatregelen in verband worden gebracht met de onvrijheden in de Tweede Wereldoorlog. En Van Haga zegt dat hij ook veel reacties heeft gekregen vanuit de partij, vanuit leden, met name oudere leden. En hij zegt, ja, dat is echt onnodig en pijnlijk. En bovendien, die ophef die daar weer over ontstaat, die vertroebelt het gesprek en het debat die we hebben over die coronamaatregelen. Dus dat moet je los van elkaar trekken. Baudet zegt, ja, je hebt juist die ophef nodig om het debat verder te brengen. Dus ja, daar zie je een verschil van mening tussen die mensen. Waar schuurde het nou toch ook dan tussen Baudet en Van Haga? Zijn er meer voorbeelden? Want ze leken zo dik voor de verkiezingen. Was het eigenlijk de nieuwe tandem? Ja, we hebben geprobeerd Wiebren van Haga uiteraard te interviewen. Hij wilde niet voor camera of op de radio. Maar we hebben hem wel wat uitgebreider kunnen spreken. En hij zegt, ja, er is vooral een verschil in inzicht over hoe je politiek moet bedrijven. En die reden, dat verschil, dat is eigenlijk de reden van de splitsing. Nadat Van Haga vorige week afstand had genomen van die poster, kwam Baudet juist met een essay waarin hij zegt, ja, ophef is juist wel nodig. Ik sta juist achter die poster. Van Haga zegt, ja, ik ben het niet eens met dat standpunt. Maar zelfs als je het er wel mee eens zou zijn, dan had hij het in de fractie moeten bespreken. Dus het is niet alleen de standpunten die hij inneemt, maar ook de manier waarop hij met zijn fractie omgaat en met de nummer 2, Wiebren van Haga. Dus dat schuurt, ja. En een ander voorbeeld is, dat is wat er gisteren gebeurde in het debat in de Tweede Kamer. Daarin had Wiebren van Haga de Kamervoorzitter beloofd dat Thierry Baudet zou ingaan op geruchten dat hij corona zou hebben. Dat is natuurlijk gek als die corona heeft dat hij in de Tweede Kamer is. Maar toen Baudet aan het woord kwam, toen zei hij dat helemaal niet. Nou, toen schorste de voorzitter het debat. Die zei, Wiebren van Haga en Thierry Baudet, kom eens deze kant op. Ik wil met jullie praten, hoe zit dit? Nou, en toen zag je echt dat Wiebren van Haga zichtbaar geërgerd was. Dus dat zijn voorbeelden van dingen die voor de schermen al tot ergernis leiden. En we weten niet wat er achter de schermen ook nog meer gebeurd is. En dat is dan de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft Forum ook 3 Kamerleden. Wat gaan die doen? Ja, die hebben we ook wat uitgebreider kunnen spreken. We hebben Paul Frentrop, de voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer, gesproken. En die zegt dat ze in de Eerste Kamer wel bij Forum blijven. Maar ze snappen van Haga ook. Zij nemen ook afstand van de vergelijkingen die gemaakt zijn met de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zeggen het is een conflict in de Tweede Kamer. Dus wij mengen ons er niet in. Wij blijven gewoon bij Forum. En Theo Hiddema laat weten, ik heb me vorige week al druk gemaakt over die poster. Ik heb toen al stoom afgeblazen. Ik ga dat niet opnieuw doen. En de drie afsplitsers, hoe gaan zij nu verder? Wat wordt de verhouding met Forum? Ja, zij zeggen de samenwerking met Forum te zullen blijven zoeken. Dat ze ook in lijn met het Forum voor Democratie verkiezingsprogramma zullen gaan stemmen. Maar goed, dat moeten we natuurlijk gaan afwachten. Hoe het verder gaat met Forum, daar ben ik ook benieuwd naar. Want Van Haga, dat was toch wel het meest zichtbare Forum voor Democratie Tweede Kamerlid op het moment. Je zag hem ook in elk coronadebat. Andere Tweede Kamerleden van Forum, die zag je een stuk minder. Dus ik ben benieuwd of er nu andere mensen opstaan en wie nu bijvoorbeeld de coronadebatten gaat doen. Roel, dankjewel. We gaan weer even terug naar Italië, naar de bergetappe in de Giro. Finish bergop met Bauke Mollema met goede kansen. Hoe gaat het nu, Joris van den Berg? Ja, het is lastig, maar Mollema is een ervaren klant. En het moet nu echt gaan gebeuren. Ze zitten op 1200 meter van de finish. En op dit moment wordt Cataldo ingelopen. En dat betekent dat er nog twee koplopers zijn. Dat zijn Gino Meder, dat is dus de man in de aanval. Dat is die Zwitser, die is weggereden bij de twee andere vluchters. En de andere man daarachter, nu in zijn eentje, is Bauke Mollema. Wat is het dicht bij elkaar? Want achter Mollema, de koplopers dus, daar is het peloton enorm op gang gekomen. De hele dag is Ineos daar al aan het rijden. Dat leidde in eerste instantie tot waaiers. Toen is het peloton aan stukken gereten. Dat ging ten koste van de Marquis, de man in de roze trui. De man die trui koestert, die hier niet is om de Giro te winnen. Dus dat is geen groot verlies voor de ronde. En een paar anderen. En toen ging het door. En toen kwam Mollema met twee anderen voorop. En toen bleef Ineos in het peloton rijden. En nu nog steeds. Want Bernal ontbindt andermaal zijn duivels. Dat doet hij in het peloton. Dat op een halve minuut zit van de koploper. En dat is nog steeds Gino Meder. Het regent weer. Meder moet nog een kilometer. Het zijn desolate omstandigheden op deze klim. De San Giacomo 15 kilometer omhoog aan 6%. Perez Quapio, die Mexicaan met al die tanden. Weet u nog wel, die won hier in 2002 een bergetappe in het Giro. Een half minuutje. Mollema, waar ben je? De regie is hem uit het oog verloren. De regie kiest voor twee eikpunten nu. Koploper Meder, dat is die Zwitser in dat felrode shirt. Dat is Bahrein, die ploeg. En die ploeg nam gisteren afscheid van Landa, de Bask, een klassementstopper, die onderuit ging. Twee ribben en een sleutelbeen daarbij brak. En die is dus uit het Giro verdwenen. Dus het zou mooi zijn voor Meder. En de regie kiest voor het peloton, waarin Bernal enorm goed aan het rijden is, met nu in zijn wiel op kop van het heel klein pelotonnetje. Wordt steeds kleiner. Evenepoel en een niet overnemende Ciccone. Want Ciccone weet dat Mollema daar nog voor zit. En voor de rest hangen ze eraan. En daar komt hij aan, de winnaar, in het felrood. Heel even in beeld. Het regenwater sijpelt van zijn bruine bovenbenen. Gino Meder moet nog 600 meter en denkt dan weer aan Parijs-Nice. Toen hij op La Colmiane op weg leek in eenzelfde situatie naar de ritzege. Maar toen kwam Roglic er nog overheen. Mollema vergeet dat niet, weet dat dat mogelijk is. Maar nee, nee, nee, er is geen Mollema meer. Er is vooral Gino Meder die nog 500 meter moet. En daarachter alleen nog maar klassementstoppers. En verder geen kans meer op een ritzege voor een Nederlander. Iets dat Van der Hoorn dus zo mooi deed in de derde etappe. Het is de dag en het moment geweest van Gino Meder, de 24-jarige Zwitser die vorig jaar in de Ronde van Spanje ook al tweede werd in een etappe. Toen achter Godu, allemaal tweede plaatsen dus voor hem. Maar vandaag gaat hij het doen. Hij reed weg bij Cataldo en Mollema. En Mollema koos toen, misschien kon hij ook niet beter hoor, voor het wiel van Dario Cataldo. Hij liet de Italiaan het probleem oplossen en dat lukte niet. En Meder fietste alleen maar verder en verder van zijn weg. Meder gaat zich reppen door de laatste bochten. Hij hapt echt naar adem nu. Hij is helemaal kapot. Het is weer een slopende dag geweest. En het is pas dag 6 van deze ronde van Italië. En dat groepje daarachter, dat is piepklein. Daar zit eigenlijk alleen nog maar Bernal, Evenepoel en Daniel Martin hangt er ook nog piepend en krakend aan. Dat is het dan zo'n beetje. Meer is het niet. En Ciccone dan vooruit, de ploegenoot van Mollema. De rest is opgepeuzeld en alles achter Bernal is er afgereden. Dat betekent dat Evenepoel wel eens op weg zou kunnen zijn naar de roze trui. Dat is een bijzaak, dat is leuk voor de jonge Belg. Maar het leukste moment van deze dag is voor een jonge Zwitser. Het asfalt is vochtig. Het heeft de hele dag geregend. Nu is er een beetje motregen. En gaan de armen wel of niet? Ja, toch wel. Nou, heel even. Arm omhoog bij Gino Meder. Een vingertje. Meer heeft hij niet. Hij moet onmiddellijk het stuur weer pakken. Kapot is hij. Helemaal leeggereden. Meder wint etappe 6. En daarachter het groepje met vooral Bernal, Daniel Martin, Remco Evenepoel en Ciccone. En dat zijn de mannen die vandaag winst boeken in het algemeen klassement. En daarna gaan ze allemaal binnendruppelen. Dus ritzegen Meder en goede zaken in het algemeen klassement. Vooral voor Bernal en Evenepoel. Jammer, Mollema. Tja, praten wij weer verder over de breuk bij Forum voor Democratie. 3 Kamerleden dus eruit gestapt. Ik praat erover door met Simon Otjes, politicoloog bij de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Was u eigenlijk verbaasd toen u het hoorde? Nee, ik was niet verbaasd. Je zag al langer rondom die 5 mei poster dat Van Hagen er ontevreden over was. Dus het verbaasde me niet dat hij vertrokken was. Want dat is waar we net met Roel al over hadden. Toch dat er te veel dingen zijn gebeurd eigenlijk de afgelopen tijd. Maar daarvoor, tijdens de verkiezingen, je had eerst dat je heel erg Baudet en Hiddema. En toen was het ineens Baudet samen met Van Hagen. Het leek een heel sterk team. Onafscheidelijk. Ze leken een sterk team. Ze kregen ook allebei 4 voorkeurstemmen. Maar dat betekent ook allebei misschien ook het gevoel dat je een mandaat hebt. En dus dat je allebei zegt van we hebben allebei veel stemmen gekregen. En is het lastig, want er is op een schip maar ruimte voor 1 kapitein. Is er wat te zeggen over die kiezers wie voor wie koos? Dus was er ook echt binnen een forum daar al een splitsing te zien? Daar heb ik niet heel direct kiezersonderzoek over. Maar ja, het is natuurlijk duidelijk dat die politici wel 2 verschillende profielen hebben. Van Haga veel meer uitgesproken voor ondernemers rondom de coronaregels. En Baudet natuurlijk met een veel langere geschiedenis ook achter zich. Dus dat zou een rol kunnen hebben gespeeld. Maar daar zou kiezersonderzoek meer naar moeten kijken. Nou, steunen ze wel nog steeds het partijprogramma van Forum voor Democratie? In hoeverre is het dan echt een afsplitsing? Het is een afsplitsing omdat ze zich gewoon anders gaan organiseren, eigen fractievergaderingen gaan houden en die onderwerpen die niet in het programma precies vallen, misschien ook daar wel anders op gaan stemmen. Dus dan kan het na verloop van tijd toch steeds wat meer uit elkaar groeien? Dat zou zeker kunnen. Ze kunnen ook heel precies met elkaar samen optrekken, maar ik verwacht dat er daar wel duidelijk is dat er verschillen zijn. Dat zie je altijd. Wat denkt u? Want dit zijn er nu 3. We hadden het net ook al even over de Eerste Kamer, waar natuurlijk ook nog wat leden zitten van Forum. Zullen er nog meer mensen zich afscheiden? Misschien nog de overstap naar, ja, ik noem hem even, de fractie van Haga gaan maken? Ja, ik durf niet daar heel hard dingen over te voorspellen. Je ziet wel dat er nu heel veel fracties voortgekomen zijn uit de Forum voor Democratie. In de Eerste Kamer ook nog de groep Otten die daar vandaan gekomen is. En dus ja, 21 in de Eerste en de Tweede Kamer en nu deze fractie weer. Het is duidelijk in elk geval dat er veel ruimte is voor splitsing. Of het nu afgelopen is, dat zou ik niet durven zeggen. Waarom hebben zij niet gekozen voor een overstap naar jaar 21? Ik denk omdat er duidelijk is dat op het moment dat ze die kans hebben gehad om over te lopen naar jaar 21. En dat hebben ze niet gedaan. Ook waarschijnlijk omdat daar persoonlijke of inhoudelijke redenen zijn om het niet te doen. Corona-standpunt, was ook duidelijk waar het gaat, anders. Ja. Ja, waar het om corona is natuurlijk duidelijk dat Van Haga er anders in opereert dan iemand als Eerdmans of Nanninga. Hans Smolders die stopt ook met zijn werk voor Forum in de Provinciale Staten. De zetel van Smolders blijft leeg. Dat kan zomaar? Sterker nog, dat moet. De kieswet zegt dat als de lijst niet, als er geen kandidaten meer opstaan die zetel willen innemen, dat die dan leeg blijft. Het zou ook raar zijn als een zetel die voor Forum verkozen is daarna naar GroenLinks of naar de Partij voor de Dieren gaat. Ja, dat is waar. Het lijkt wel of het steeds vaker voorkomt. Hè? Dat het de gerommel binnen een partij, mensen die opstappen. Lilianne de Haan hadden we onlangs nog bij 50PLUS opgestapt. Ging ook alleen verder. Werd vroeger dan altijd heel snel geroepen zetelroof. Maar het is nu eerder andersom. Dat gaat eigenlijk altijd op deze manier. Dus niemand die zijn zetel teruggeeft. Nou ja, er zijn nog steeds wel Kamerleden die vertrokken zijn de vorige periode ook. Er zijn ook mensen vertrokken nadat ze conflict hebben gehad. Ik zou ook niet meer zeggen dat het meer voorkomt, Poel. Als je denkt aan de boerenpartijen in de jaren 60 en 70, die konden ook heel goed ruzie maken. Oké, dus is meer dat het misschien zo lijkt, maar het valt dan in praktijk mee, zegt u. Maar we hebben wel nu 18 fracties in de Tweede Kamer. Ja, en dat is volgens mij een hoogtepunt of een dieptepunt volgens sommigen. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ook dadelijk ook als het nieuwe kabinet, als dat er komt. Het betekent gewoon veel spreektijd voor verschillende fracties. De regels zijn nu al zo dat afgesplitste fracties eigenlijk minder krijgen dan voorheen. Dus in die zin is er al wat aan gedaan. Maar kijk, er wordt gewoon een kabinet geformeerd. Die zal een meerderheid achter zich hebben. En dus ja, dan zal de oppositie daar wat verdeelder over spreken. Ik denk niet dat het heel veel verandering gaat opleveren. Hoe kun je onderscheiden als kleine partij? Ik denk dat Baudet daar wel gelijk in heeft door op te vallen. Door dingen te doen die de aandacht van journalisten trekken. Bijvoorbeeld Bas Paternotte op zijn schouder kloppen. Volgens mij was het Jan Paternotte. Of Jan, sorry. Ja, hij was dus van Geesteren. Ja. Sorry, ik zie het. Maar bijvoorbeeld iemand als Sylvana Simons maakt ook indruk door de manier waarop zij spreekt. Ook juist door op een andere manier te spreken dan andere politici. Dus ik denk dat je op moet vallen voor journalisten. Dat er de les is als je zichtbaar wil blijven. Of je dan per se bereikt wat je wil bereiken, is een tweede. En Van Haga, juist door die voorkeursstemmen, maakt hij een goede kans om in ieder geval ook die mensen te groepen in, zodat die met hem mee overstappen en hem steunen? Nou, dan lopen we nu al vooruit op een lijst van Haga bij de volgende verkiezingen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat je zoveel keer opgestapt bent, moet je misschien... En dan zeg je, van mij hoeft het niet. Dat is aan hem om te bepalen of je een eigen partij opricht en welke kiezer hij dan trekt. Dat zou ik niet durven te voorspellen. Voor Baudet, want dit is de zoveelste tegenvaller voor hem, voor Forum voor Democratie. Hij heeft nu ook vier mensen om zich heen die wel loyaal zijn geweest. Ik denk dat hij die bijzonder zal Dat leek Van Haga een maand geleden ook nog. Ja, dat is zeker waar. Ik denk dat Baudet inderdaad het gevoel heeft dat mensen van hem afvallen. En dat hij daar steeds meer alleen staat. Maar hij heeft nu ook vier mensen om zich heen die nu weer de keuze hebben gemaakt om bij hem te blijven. Ja, dus als hij zelf ook zo positief in staat, dan komt het misschien nog wel goed. Dank u wel, Simon Notjes, politicoloog bij de Universiteit Leiden. Vandaag wordt de 7 miljoenste coronaprik gezet, zegt demissionair minister De Jonge. Vaccineren in ons land begon op 6 januari... en inmiddels worden er volgens het corona-dashboard van de overheid elke minuut 174 Nederlanders gevaccineerd. In Friesland zouden jagers het gemunt hebben op de wolf die daar sinds kort ronddwaalt bij het dorp Katlijk. Stichting Wolf Nederland heeft meldingen gekregen dat er op het dier wordt gejaagd. Boeren bieden volgens Omroep Friesland jagers tot wel 5000 euro om de wolf neer te schieten. We hebben begrepen dat het echt een opdracht is van boeren die de wolf graag degen wil. En die er echt een beloning voor uitlienen. We hebben jaren bedragen van 3.000 en 4.000 euro voorbij komen voor iedere de wolf die het op hun erve deelijn wordt. Volgens de jagersvereniging is het niet waar. De jagers zouden alleen opdrachten uitvoeren voor de provincie. En er is geen opdracht om de wolf dood te schieten, zegt de jagersvereniging. En leuk nieuws voor royalty-liefhebbers. Bij Madame Tussauds in Londen zijn de wassen beelden van prins Harry en zijn vrouw Meghan weer te zien. Het museum haalde de beelden vorig jaar weg toen het stel bekend maakte hun taken voor het koningshuis neer te leggen en naar Amerika te verhuizen. Madame Tussauds heeft nu een nieuwe plek gevonden voor Harry en Meghan naast George Clooney en andere Hollywood-vrienden. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. We gaan het weer over wielrennen hebben. Nummer 1 die gestopt was, maar terugkomt. Tom Dumoulin. Hij zei dat hij zichzelf een beetje was vergeten. In januari liet hij daarom weten dat hij voor zichzelf vragen had te beantwoorden. Vindt hij het nog wel leuk? Wil hij het nog wel profwielrenner zijn? En vandaag kwam toch ineens het antwoord. Ja, Dumoulin gaat zich richten op de Olympische tijdrit en wil in juni ter voorbereiding meedoen aan de Ronde van Zwitserland en zal ook het NK, het Nederlands kampioenschap tijdrijden, en de wegwedstrijd in Emmen gebruiken om in vorm te komen voor de Spelen in Tokio. Nou, geweldig nieuws voor alle wielerfans in Nederland en voor de Dumoulinisten. En ook voor Jannie Dreesen, want hij is oprichter en voorzitter van de Tom Dumoulin Fanclub, uitbater van het Tom Dumoulin Café in het Limburgse IJsden. Goedemiddag. Goedemiddag. Want het is het zeker wel een goede dag. Het is een dag die vol regen zet hier in Zuid-Limburg, op veel plaatsen. Maar de regen die kwam vanuit de hemel. Want dat hemelsgevoel dat had ik vanmorgen om 9:00 toen ik wakker werd gemaakt door mijn vrouw. Van, Jannie, heb je het gehoord? Tom gaat weer fietsen. Nou, ik stond in één keer naast mijn bed en ik was niet meer moe. Ik was in de zevende hemel, om het maar zo te zeggen. Nou, werd hij de laatste tijd al wat vaker gezien? Bijvoorbeeld op de fiets langs het kanaal, het Albertkanaal in België. Hij is nou toch aan het trainen. Nou, hij was bij de Amstel Gold Race te gast. Had u al een vermoeden dat dit zou eraan zat te komen? Nou, ik heb eigenlijk vanaf de dag dat hij zei dat hij ging stoppen met fietsen vanaf het trainingskamp in Spanje, heb ik altijd gezegd, Tom die gaat niet stoppen. Ik kan dat niet geloven. Hij was zo vol overtuiging van plezier dat zijn blessure er weer op zat. En dat hij vol overtuiging trainde. En ik heb hem vanaf die dag dat hij meldde dat hij ging stoppen een tijdje niet gezien. Maar daarna na een week of 5-6 heb ik hem toch wel heel vaak en vooral op een tijdritfiets vanuit Cannes richting Luik zien fietsen. Zo langs dat Albertkanaal en de Zuid-Willemsvaart daar, die regio. En dan kwam die ook vaker langs in IJsden. En ik denk, ja, die gaat echt niet stoppen. Want dan gaat hij niet op een tijdritfiets trainen. Want dat was geen pratje doorgaans. Nee. Je zou anders nog kunnen zeggen, ja, je moet ook aftrainen als renner, maar dat doe je niet op een tijdritfiets. Nee, dat ga je niet voor je plezier op een tijdritfiets. dan zoek je wel een andere soort fiets op. Ja. Ik was al vanaf het moment dat hij stopte overtuigd van dat hij niet ging stoppen. Ja, gelukkig is het uitgekomen. Dus in dit geval was het wel heel fijn nieuws dat het nu kwam. Maar u verwachtte het wel en hoopte er natuurlijk sowieso heel erg op. Want u reisde hem al jaren achterna. U was er ook bij in de Giro toen hij hem won. En nu gaat hij meedoen in ieder geval ter voorbereiding aan de Ronde van Zwitserland. Gaat u ook meteen daar naartoe? Heeft u al hotels gegoogeld? Als het ook weer allemaal kan? Nou, ik heb toevallig wat contacten in Frauenfeld. Omdat daar oud-prof Patrick Schelling woont en een familie heeft. En zijn oom, tevens zijn manager voorheen, die heb ik leren kennen op het WK in Innsbruck in 2018. En die heb ik om 8:50 al gebeld of daar mogelijkheden waren. Ja. En om 10:00 hadden we de auto vol. Met 5 man gaan we naar de Tour de Suisse. En ja, we gaan daar genieten van wederom een comeback van Tom Dumoulin. En hoopt u dan dat hij ook daar mee gaat doen voor een klassement? Of moeten we dat juist niet doen? Moeten we nu gewoon het puur als een trainingskoers zien? Ja, tussen hoop en realisme zit natuurlijk een wereld van verschil. Ik hoop het natuurlijk wel, maar dat is misschien ijdele hoop. Laten we het stapje voor stapje doen en vooral niet te veel druk op de prestatiecurve van Tom willen leggen. Maar hopen mogen we natuurlijk. Maar ik denk dat het reëel is dat hij eerst even moet acclimatiseren in het toch weer vernieuwde peloton. Er zitten toch weer nieuwe krachten in waar hij... al is het maar 4 maanden, toch weer niet mee van geproefd heeft. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als hij daar meteen een prestatie kan neerzetten. Maar het moet niks. Niks moet, alles mag. En voor de speler, want dat is wel zijn doel. Ja, natuurlijk. Daar moet hij gewoon ook naartoe pieken. En nogmaals, ja, we kunnen nu wel de heilige pauze uithangen en zeggen... ja, dat hoeft niet. Hij gaat maar voor 1 doel naar de Olympische Spelen. En dat wil hij al... meer dan 8 jaar, dat weet ik uit persoonlijke mond. Hij wil zo graag die Olympische titel een keer halen. Daarom was hij ook zo verbouwereerd dat het toen in 2016 in Brazilië en Rio net niet lukte. Omdat hij die geweldige Cancellara tegenover zich had staan. Na die verschrikkelijke val ook in de Tour de France toen. Ja. Dus ja, hij was toen kwaad over zijn tweede positie, zijn zilveren medaille. Wat een geweldige prestatie was. Maar hij heeft maar 1 doel en dat is gewoon die gouden medaille halen. En dat kan lukken. Het kan niet lukken. Maar meneer Dreesen, als dat allemaal op bestelling zo. U volgt waarschijnlijk ook de Giro. En daar is een Italiaan, Filippo Ganna, die wel heel erg hard rijdt. En eigenlijk de nieuwe grote man is op dat vlak. Maar u zegt het goed. Hij rijdt ontzettend hard. En hij is nu keihard aan het werken om zijn ploeg de Giro zegen... Hij gaat zijn uiterste best doen en verspilt dus ook veel energie. En Ganna heeft de afgelopen maanden ook een aantal keren niet gewonnen. En nobody is unfailable. Nee, nee. Niemand kan vooraf zeggen, ik ga even alles winnen. Natuurlijk is Ganna een serieuze kandidaat om ook Olympisch goud te halen. Maar dat zijn er nog meer hoor. Rowan Dennis kan ik ook zomaar opnoemen. Die heeft dat al vaak genoeg bewezen. Maar ook Tom Dumoulin heeft dat al vaak genoeg bewezen dat hij bij de wereldtop hoort qua tijdrit. Dus en waar geen hoop is, daar is geen wens. Jazeker. Dat is mooi. Laten we daarmee afsluiten. Dank u wel en veel plezier weer dat u kunt gaan kijken naar uw grote held. Tom Dumoulin. Ja, vanuit een regenachtige Epe een fijne hemelvaartsdag. Want ik dacht vanmorgen, die hemelvaart, dat is toch een hemelvaartsdag. Dat is een mooie dag om de zegen vanuit de hemel te krijgen en richting hemelsgevoel te gaan om die comeback van Tom gaan mee te maken. Zo is het. Jannie Dreesen, voorzitter van de, maar dat had u wel begrepen, Tom Dumoulin fanclub. Zometeen het laatste nieuws over het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden. En we kijken ook naar het conflict en het geweld in Israël zelf. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaarmaaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunten, Jeroen van Kam. In de Franse streek Cévennes, in het zuiden van Frankrijk, is een klopjacht gaande naar een man die wordt verdacht van het plegen van 2 moorden. De man van 29 wordt ervan verdacht zijn baas en een collega te hebben doodgeschoten vanwege ruzie over het werkrooster. ADO Den Haag degradeert na 13 jaar naar de eerste divisie. In eigen huis verloor ADO vanmiddag met 1-4 van Willem II. Ook VVV Venlo degradeert na 4 seizoenen op het hoogste niveau. De Limburgers verloren in Amsterdam met 3-1 van landskampioen Ajax. RKC, Willem II en FC Emmen ontsnappen aan directe degradatie en strijden in de laatste speelronde volgende week tegen die degradatie. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis. 114 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 733 op de intensive care. En de 3 Kamerleden die uit Forum voor Democratie stappen presenteren zich na de zomer als nieuwe fractie. Onder welke naam ze dat gaan doen is nog niet duidelijk, maar de uitgangspunten uit het partijprogramma van Forum blijven ze trouw. Dat zegt Wiebren van Haga, die samen met Kamerleden Hans Smolders en Olaf Evriem uit de partij stapt. Dankjewel, Jeroen. Marco Verhoef, het begon zonnig vanochtend. Ja. Maar nu zie ik het in ieder geval hier ook in Hilversum toch helemaal bewolkt. Ja, en hier zijn de wolken nog niet zo dik, maar in het zuiden van het land wel. Daar vallen stevige buien, daar regent het soms flink, kan ook onweer bij zitten. En die zon schuift heel langzaam wat naar het noorden. Overigens hebben we net ten noorden van de Veluwe en richting de Achterhoek ook een paar van die buitjes gezien. Die lijken nu wat minder actief te worden. Ook die schuiven nog wat op in noordelijke richting. Uiteindelijk zul je vanavond zien dat die buien langzaamaan gaan verdwijnen, gaan uitdoven. En dan wordt het vannacht op de meeste plaatsen droog, met vooral in het zuiden wat opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. En misschien dat er nog een laatste bui valt in het midden en noordwesten. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Nou heb ik verschillende weer-apps op mijn telefoon. En eigenlijk allemaal geven ze heel veel regen geven ze aan voor de komende dagen. Betekent dat ook de hele dag regen of gaan er misschien toch nog een beetje mee? Nee, dat betekent het niet. Het betekent vooral dat er felle buien kunnen ontstaan. En als zo'n bui valt, ja, dan kan er inderdaad een behoorlijk aantal millimeters regen gaan vallen. Voor morgen geldt dat met name in het midden en zuiden van het land. Blijft het in het noorden waarschijnlijk wel droog. En net als vandaag starten we de dag met van tijd tot tijd de zon. Maar dan gaan die stapelwolken weer groeien en dan heb je die buien die ontstaan met onweer en hagel misschien wel. En omdat ze zo langzaam trekken, kunnen ze plaatselijk ook erg veel regenwater achterlaten. Maar het zal wel plaatselijk zijn. Als je op de ene plek 20 millimeter krijgt, toevallig echt het zwaartepunt van zo'n bui treft, kan het maar zo zijn dat je 10 kilometer verderop maar 2 of 3 millimeter aftapt. Nou, dat beeld hebben we morgen in het midden en zuiden en vanaf zaterdag eigenlijk op alle plaatsen in ons land. Het wordt gewoon heel onstabiel. Het beste deel van de dag voor droog weer en de zon is de ochtend. En dan ontstaan die buien en gaat het van tijd tot tijd flink plensen. En we doen dat met een maximumtemperatuur van morgen 1 graad of 16 en vanaf zaterdag ook zo'n 15, 16 graden. Dus daar zit heel weinig verschil in. Marco, dankjewel. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Vastgoed buiten de Randstad financieren? Ook dat kan bij RNHB. Lees meer op rnhb.nl/meerwaarde. Let op, geld lenen kost geld. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. en u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Dit is tot 6:30 Nieuws en Call. Er zijn nog geen tekenen dat het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden afneemt. Integendeel, ook vandaag waren er weer beschietingen. Sinds maandag zijn er al 1600 raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. En Israël heeft honderden luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Vanwege de beschietingen zijn veel vluchten naar de luchthaven Ben Gurion omgeleid. Correspondent Anki Regges in Tel Aviv. Anki, vandaag ook voor het eerst Eilat, doelwit van raketten, het zuiden. Dat was niet eerder gebeurd, toch? Nee, dat is echt nieuw. En dan moet je ook rekening houden dus dat die raketten een rijkwijd hebben van 250 kilometer. Dus dat zijn niet zomaar een paar mortiergranaatjes. Dat zijn hele serieuze raketten. Want ze zijn ook in bezit van grote Fajr-raketten die dus naar Tel Aviv worden afgeschoten. En Tel Aviv die ligt dus, dat ligt maar 80 kilometer ten noorden van de Gazastrook. Maar Eilat, ja, dat ligt toch 250 kilometer van de Gazastrook. Dus dat is voor het eerst, en daar was Hamas ook erg trots op, dat ze deze grote zelfgemaakte raket hebben afgeschoten. En kijk, het kwam bijna terecht op het vliegveld van Eilat. En de grote luchthaven van Israël is totaal afgesloten. En niemand vliegt ook meer. Alle vliegtuigmaatschappijen die vliegen niet meer op Israël, behalve El Al zelf, dus de nationale luchtvaartmaatschappij. Mm-hmm. En die wilden dus uitwijken. Dus die kunnen ook niet landen in het centrum van het land. Dus die wilden landen ook in Eilat. Maar ook die vluchthaven die werd dus tijdelijk ook gesloten. Dus dit is heel nieuw. Je zegt al Tel Aviv, waar vaker opgeschoten wordt. Daar ging ook weer vandaag het luchtalarm af, hè? Ja, we hebben eerst te maken gehad afgelopen nacht om 1:00 s'nachts. Dus echt een salvo met ontzettend veel explosies. Daarna om 2:00 s'nachts. En vanmiddag ineens om 1:30 s'middags. Dat is heel ongebruikelijk. Meestal beginnen de aanvallen vanuit de Gazastrook, ja, tegen de avond of laat 's avonds en ook vaak 's nachts dus. Maar vanmiddag was het weer raken. Toen werden er 100 raketten afgeschoten op de buurt van Tel Aviv. En ook voornamelijk op de... Ze proberen de luchthaven dus te bereiken. En ja, het was weer luchtalarm, explosies. En zo gaat het maar door, want er is onverminderd gaan die aanvallen door. En ook onverminderd gaan de aanvallen van Israël door op de Gazastrook. Dat wat betreft de aanvallen door de lucht over en weer. Maar ook in de steden zelf komt het tot confrontaties tussen Joodse en Arabische Israëliërs. Hoe is dat nu? Is het opnieuw gebeurd vandaag? Ja, dat is die Joodse en Arabische geweld. Dat verspreidt zich als een bosbrand door Israël. Het is van ongekende grootte en intensiteit. We hebben wel meer dus kleine relletjes gezien tussen de Arabische bevolking en de Palestijnse bevolking in Israël zelf. Maar op deze schaal en met deze hevigheid, ja, dat is totaal nieuw. Dus ook zowel in de gecombineerde steden, dat zijn steden waar dus zowel Joden als Arabieren wonen, zoals Haifa, zoals Nazareth, Jaffo en Akko. Ja, daar is echt de vlam in de pan geslagen. Het zijn eindeloze rellen gisteravond ook. Het was verschrikkelijk. Mensen, er werd geplunderd, er werd verwoest. Mensen werden bijna gelyncht. Een geweld waar iedereen eigenlijk in Israël zelf ook helemaal versteld van staat. En iedereen die zegt, ja, hoe moet dit opgelost worden? Het is veel groter nieuws vandaag. Dus de rellen tussen de Joodse jongere Joodse extremisten en activisten en de jonge Palestijnen in Israël. Dat is groter nieuws vandaag eigenlijk dan de aanvallen vanuit Gaza. Want die zijn tegen te houden met dat ijzeren koepelsysteem, dat afweersysteem. Maar dit weet niemand op te lossen en de politie heeft ook alle controle verloren. Toch even terug naar de Gazastrook, want daar stuurt Israël militaire versterking richting de grens. Hoe groot is de kans dat het toch ook een grondoorlog gaat worden? Dus dat ze Gaza binnentrekken? Nou, gisteren heeft het kabinet het goed gevonden dat er een grondoffensief zou gaan beginnen. Dat betekent dus niet dat het gaat gebeuren ook, maar het is goedgekeurd. En vandaag zijn er ook honderden tanks onderweg naar het zuiden, dus naar de grens van Gaza. En zojuist, een paar minuten geleden, zei de woordvoerder van het leger dat Israël volledig is voorbereid om aan een eventueel grondoffensief te beginnen. Ja, is dat nou dreigende taal? Proberen ze daar dus de Hamas mee te imponeren om uiteindelijk op te houden met de raketten? Of gaat het echt gebeuren? Als het echt gaat gebeuren, ja, kijk, er is geen militaire oplossing voor dit probleem, voor dit conflict. En in oorlogen dan verliezen eigenlijk altijd beide kanten. En als er een grondoffensief begint met waarschijnlijk onnoemelijk veel slachtoffers, zowel aan Israëlische zijde, maar zeker ook aan de Gaza-kant, ja, dan is het hek van de dam. Dus iedereen hoopt dat geen optie is. Nee, daarom ook die internationale oproep tot kalmte om te gaan praten. Gisteren kwam al een Amerikaanse gezant aan. Intussen is er ook een Egyptische delegatie in Israël om te bemiddelen. Hoe staat het daarmee? Nou, Hamas is bereid om aan staakt het vuren onderhandelingen te beginnen. Want zij hebben inderdaad veel punten gescoord. Ze hebben strategisch en psychologisch hebben ze zich opgeworpen als de beschermers voor de moslims van de El-Aqsa-moskee, van de Tempelberg, met heel veel aanzien. Dus zij hebben eigenlijk hun punt al gemaakt. Zij willen wel ophouden nu, want ze kunnen verder ook weinig meer doen dan nog meer raketten sturen. Maar Israël is helemaal niet bereid om te gaan onderhandelen over het staakt het vuren. Ze hebben gezegd van, we hebben nog een heleboel doelwitten in ons reservoir zitten en we houden niet op voordat we daarmee klaar zijn. Ze hebben een aantal kopstukken van de islamitische jihad en de Hamas hebben ze geliquideerd gisteren. Er zijn allerlei gebouwen neergehaald. Dus het ziet er niet uit dat die Egyptische delegatie iets kan uitrichten. Ankie, dankjewel. Contact nu met Erwin van Veen, Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Even inzoomen waar Ankie het al over had, over ook dat onderlinge geweld in Israël zelf. U kent het land goed. Had u dat zien aankomen? Nou, zien aankomen niet. Zeker niet op deze schaal. Maar als we iets verder kijken dan wat er vandaag de dag gebeurt, is het ook niet echt verrassend. In die zin, het gaat hier om 20% van de bevolking. Dus dat is iets van 1,8 miljoen op 9,3. Dus echt een substantieel deel. Wat eigenlijk al decennia lang politiek redelijk gemarginaliseerd wordt. Hè. Er heeft nog nooit een vertegenwoordiger van een Arabische partij in het kabinet gezeten. Het is een bevolkingsgroep die ook onder slechtere sociaal-economische omstandigheden leeft dan Joodse Israëli's, ondanks herhaalde inhaalpogingen, ook van de Israëlische overheid. En die eigenlijk ook op dagelijkse basis met discriminatie te maken heeft, op het gebied van waar ze mogen wonen, waar ze mogen bouwen, hoe ze door de politie bejegend worden. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal factoren die zich op termijn wel opstapelen en voor een deel verklaren wat er vandaag de dag gebeurt. Maar dat nu gebeurt en dus niet bij eerdere conflicten tussen Israël en Hamas, wat is er dan toch veranderd waardoor ze nu dus ook wel dat wat eigenlijk broeide nu naar boven is gekomen? Nou, kijk, als we een paar jaar teruggaan, 2018 werd natuurlijk de wet op de natiestaat aangenomen in Israël, die eigenlijk deze groep tot een soort van tweederangs burgers degradeerde. Dat waren ze al, maar nu formeel, per wet. En onder de laatste kabinetten Netanyahu hebben kolonisten en andere wat meer extreme groepen natuurlijk ook een soort vrijbrief gekregen om zich steeds vijandiger te gedragen. Niet alleen tegen de Palestijnen op de Westbank en in Gaza, maar ook binnen Israël zelf. Nou, als je dat dan optelt bij de dreigende uitzetting in Sheikh Jarrah in Jeruzalem, en wat eigenlijk ook het verhaal is voor veel Israëlische Arabieren, die dus ook op die manier tegengewerkt, gediscrimineerd, op achterstand gezet worden. En de Israëlische pogingen om meer controle over Al-Aqsa te krijgen, dus het islamitisch heiligdom in Jeruzalem. Ja, dat gaat te ver. Dat levert een hele brisante combinatie op. En dan heb je onder de Israëlische Arabieren ook nog eens te maken met een nieuwe generatie, ja, die de straat op gaat, die niet eens zoveel met het Palestijnse conflict te maken heeft, maar wel voor eigen rechten, gelijke rechten pleit. En daar ook geen blad voor de mond neemt. Je leest wel commentaren van mensen die vrezen zelfs voor een burgeroorlog in Israël, dus dat die rellen nog uitmonden in iets veel ergers. Wat verwacht u? Hoe groot is de kans dat het zover komt? Ja, dat lijkt me tamelijk overdreven. Kijk, die organisatiegraad is er helemaal niet. Het is niet zo dat daar opslagplaatsen met wapens of iets dergelijks onder de grond gereed liggen. Het leiderschap is er ook niet. De Shin Bet heeft, de Israëlische Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft goede controle over dit soort zaken. Het is ook niet voor niks dat Israëlische Arabieren vrijgesteld zijn van dienstplicht. Dat is niet omdat de regering vindt dat ze daarmee benadeeld worden, maar ook om te voorkomen dat die groep natuurlijk niet militair opgeleid wordt. Dit moeten we echt zien als een protest voor gelijke rechten bij burgers die al staatsburgers van Israël die al decennia lang gediscrimineerd worden. En niet als een opmaat tot burgeroorlog. Dank voor uw uitleg, Erwin van Veen, Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal. Na 13 jaar is ADO Den Haag gedegradeerd uit de Eredivisie. De club stond al wekenlang onderaan, maar wist de laatste twee duels plots te winnen. Meer tegen Feyenoord, wat verrassend was. En er was daardoor weer hoop. Maar na de 4-1-nederlaag tegen Willem II van vanmiddag is het doek gevallen voor de ploeg van Ruud Brood. Ja, hoe sta je erbij? Ja, slecht eigenlijk. Omdat je het geloof toch nog had, zeker na de laatste weken. En dan zie je van alles om je heen, nu ook. Dan moet je eigen emoties ook in toom houden. Maar het is natuurlijk een hard gelach dan. Wat zie je om je heen? Nou, je ziet natuurlijk, iedereen zit er zwaar doorheen. We hadden nog wel het vertrouwen dat we deze wedstrijd hadden kunnen winnen. Maar je ziet ook nu mensen, spelersgroep, stafleden. Ja, dat komt hard binnen. Terwijl je eigenlijk wel op die positie wel stond. Maar... Ja, dan is het doek gevallen, wat je zegt. Dus dan is het definitief, dan is de klap wel binnen. Ja, als je het hele seizoen bij elkaar veegt, is het dan gewoon een toch logisch gevolg dat jullie eruit vliegen? Je stond waar je, hè, je staat waar je staat uiteindelijk. Het is ook moeilijk even nu te analyseren vanuit een bepaalde emotie. Ja, goed, je haalde natuurlijk de afgelopen twee wedstrijden maar nog we halen punten. Als je die eraf haalt, dan is het gewoon een kansloos seizoen geweest. Nee, maar zo hebben wij ook wel de mogelijkheden gehad om punten zeker te halen. Als ik wedstrijden terughaal waarin we het wel goed deden, maar te weinig onszelf niet beloonden. Geen goal maakten, te veel gelijk speelden. Ja, dan geeft dat ook iets aan. En dan is het uiteindelijk een hard gelach. Ja, want de club is in zwaar weer, dat is duidelijk. Ja, zonder meer, maar... En... Erin blijven had nog wat lezers opgeleverd. Ja, zonder meer. Ja, zonder meer. Nu moet je met z'n allen... Natuurlijk is die strijd aan die kant wordt die ook nog gestreden. En zal je goed moeten kijken met z'n allen. Van oké, wat jij net zegt, hoe is alles verlopen? En de tijd nemen, goed evalueren. En ook weten wat er gevraagd wordt in de andere competitie. ADO-trainer Ruud Brood in gesprek met Jeroen Gruter. Ook VVV Venlo speelt volgend seizoen in de Eerste Divisie. Verloor op bezoek bij kampioen Ajax met 3-1 en is daardoor gedegradeerd. En de pijn zit diep bij aanvoerder Danny Post. Je hebt vaak dit jaar zo voor de camera gestaan en dit is dan wel het ergste gevoel, ja. Hoe is het in de kleedkamer? Ja, stil allemaal. Iedereen is verslagen natuurlijk. Kijk... Dat je hier bij Ajax verliest. En natuurlijk moet je uitspreken voor de rest dat je geloof hebt. En je gaat naar de kampioen toe. Er zit misschien een stuntje in. Daar moet je ook voor gaan. Dan verlies je. En dan weet je dat het scenario kan zijn dat je concurrenten winnen. En dat is helaas gebeurd. En ja, dat doet heel veel pijn. Alleen, je moet wel zo realistisch zijn dat je hier nu niet vandaag de degradatie beslist. Wat is de toekomst van jou en van de club nu? Ja, daar wil ik nou nog even niet over nagedacht. Eerst even dit verwerken en zondag wacht nog Emmen. Het wordt heel zwaar om daar nu naartoe te leven. VVV-aanvoerder Danny Post. De Britse oud-premier David Cameron wordt al een paar uur ondervraagd door parlementsleden over zijn rol bij de val van kredietverlener Greensill. Cameron noemt de situatie pijnlijk. This is a painful day. Coming back to a place that I love and respect so much. Cameron lobbyde voor het bedrijf, kreeg er goed voor betaald. Hij vindt het belangrijk dat de parlementsleden weten dat hij alleen maar baat had bij een gezond bedrijf. I was paid an annual amount, a generous annual amount, far more than what I earned as prime minister. And I had shares, not share options, but shares in the business, which vested over the period of. And so it's important for the committee to know that I, was absolutely. Had a big economic investment in the future of Greensill. We schakelen over naar Rotterdam. De Orkest Sinfonia Rotterdam is dit. En u herkent natuurlijk de muziek. Het is een cadeautje van het orkest aan het Songfestival. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang in Ahoy. Mark Robin Visser is er. Hoe gaat het daar? Ja, zeker. Nou, ik krijg nu alweer helemaal kippenvel. Heb jij dat ook, als je die tune hoort? Iets minder. De muziek hoort. Ja, ja, eerlijk antwoord op een beleefd antwoord. Het begint bij mij toch wel te komen, hoor. Oké. Okay. Nou, het was een hele drukke dag vandaag. Er zijn 16 landen die hebben gerepeteerd. Veel landen al zijn al met de tweede repetitieronde bezig. Maar vandaag was een bijzondere dag, want voor het eerst mocht Nederland ook repeteren. Jean Guy McRoy dus. De eerste repetitie pas omdat hij niet in die halve finales hoeft op te treden. Dat hoeft niet omdat wij het winnende land zijn. Dus hij doet alleen mee aan de finale. En daarom zijn ook zijn repetities wat later. Nou ja, goed. Het nummer kennen we natuurlijk, hè? Birth of a New Age. You know I'm broke on me. You know I'm broke on me. You know I'm broke on me. Het begin van een nieuw tijdperk, een ode voor iedereen die opkomt voor zichzelf. Het vieren van de kracht van authenticiteit. Nou, die achtergrond, die kennen we natuurlijk al, Mark. Mm-hmm. We weten ook al een beetje, we hebben al meer gehoord over wat Jean-Cu ging aandoen. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Oh ja. Wat draagt hij? Ja. Maar ja, de rest van de staging, hoe het eruit ziet, was tot vandaag nog onbekend. En dat is wel ontzettend belangrijk bij de presentatie van zo'n nummer. Hoe ziet het eruit? Komt het binnen bij de mensen? Wordt de boodschap versterkt door wat er in het decor achter en om hem heen gebeurt? En daar hebben we dus nu als pers hier in Ahoy voor het eerst een blik op mogen werpen, op hoe dat eruit ziet. Het is allemaal nog geheim. Die beelden mogen niet naar buiten. Er komt wel straks op YouTube een heel kort filmpje geschoten door één camera. Mm-hmm. Waarbij je een beetje een indruk krijgt. Maar het grootste gedeelte moet nog binnenshuis blijven. Maar ja, wij zijn van de radio, Mark. Ja. Dus ik mag het wel gewoon vertellen wat ik gezien heb. Ja, ja. Wil je het weten? Ja, begin je nou toch al een beetje kippenvel te krijgen? Ja, je bent me toch een beetje op te warmen zo. Ja. zie je wel. Ja, nee, maar echt. Nou ja, goed. Het is natuurlijk een nummer van 3,5 minuten. Het begint met een close-up. We zien Jean-Guy close-up met een blauw jasje aan. We wisten al dat hij een blauw pak zou dragen. Die kleur die verwijst naar zijn Caribische roots. De camera zoomt uit, dan komen de zangers erbij, twee zijn dat er. En dan zien we ook dat Jean-Guy onder dat blauwe jasje nog een en ander aan heeft van een soort zwart lakachtig materiaal. Dat verwijst dan weer naar de eerste bewoners van Suriname, de Indianen. En ook de zanger en de zangeres hebben kleding aan die verwijzen naar andere culturen. Hm. Er is ook nog een danser. Die heeft ook weer iets aan wat verwijst naar een andere cultuur. En ondertussen zien we, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk, de achtergrond. Het begint heel erg donker, zwart eigenlijk bijna. We zien een zwarte wand waarin witte barsten ontstaan. Die barsten die worden groter. Die wand die breekt als het ware open. En uiteindelijk eindigt de performance met een hele mooie kleurrijke apotheose. Hm. Nou, ben benieuwd. Dat kan ik erover vertellen. Nou, en die close-up heeft ooit heel goed gewerkt, ook bij Ilse de Lange en Waylon. Dus misschien dat dit ook wel weer een nummer 1 zeker. Ja. Mark Robin, dankjewel. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De Arnhemse Anne Alida Weggeman werkte januari vorig jaar op een cruiseschip toen plots twee passagiers ziek werden. Corona. De wereld wist niet wat er met het schip moest gebeuren en het schip dobberde lange tijd op zee. Om te voorkomen dat ze door anderen besmet zou worden, zat Anne 8 dagen opgesloten op haar kamer van 8 vierkante meter zonder ramen. Over die ervaring heeft ze een nummer geschreven. In the middle of the ocean, we are living in slow motion. In the middle. oordeel laat ik aan u over. Maar de zangeres zegt met het nummer het gevoel van vertraging, verstilling en uitzichtloosheid te hebben willen weergeven. 4. De Vlaamse acteur en presentator Tom Waas, u kent hem wel van Undercover, die Netflix-serie, die kreeg woensdag heel wat kritiek toen hij deelde dat hij zijn eerste coronaprik kreeg. Hij behoort namelijk niet tot een risicogroep en hij is met zijn 52 jaar ook niet op een andere manier aan de beurt in België. Toch zweerde hij op het hoofd van zijn kinderen dat hij niet had vals gespeeld, zoals hij het noemde. Hij was gewoon uitgenodigd. En dat verhaal blijkt te kloppen, legt deze Belgische arts uit. De bedoeling op die manier is om ervoor te zorgen dat patiënten niet van elkaar kunnen weten dat ze effectief tot de risicogroep behoren. Dus door een aantal mensen gewoon at random van onder de 65 uit de niet-risicogroep uit te nodigen, gaan daar dus mensen van allerlei pluimage aanwezig zijn. En op die manier behouden wij een klein beetje ons beroepsgeheim. Ja, er worden dus gewoon at random mensen uitgenodigd om de privacy te beschermen van mensen die wel tot de risicogroep behoren. 3. In Amerika is een man opgepakt omdat hij weigert achter het stuur van zijn Tesla te zitten. Hij zit namelijk liever op de achterbank van zijn auto met de automatische piloot aan. Maar ja, dat mag niet. Volgens hem is het echt volkomen veilig. Hij voelt zich ook veilig daar achterin. So I feel safer back here than I do up there. Like I swear to God, it's safer back here than up there. En voor de zekerheid heeft hij de raampjes open en de radio hard aan, zodat voetgangers op tijd aan de kant kunnen. I got my music up here. The boombox is so the pedestrians can hear the car and get away from it. De man werd al meerdere keren gespot in de rijdende auto, terwijl hij dus zelf op de achterbank zat. En nu is hij gearresteerd. Hij heeft de nacht in een politiecel moeten doorbrengen. 2. Opschudding in het parlement van Nieuw-Zeeland. Het Maori-parlementslid Rawiri Waihiti werd uit de kamer gezet dat hij de voorzitter tegensprak en vervolgens de haka, die traditionele dans van de Maori, uitvoerde. Order, the member will now leave the chamber. Ja, hij moest eruit. En dat gebeurde het parlementslid ook al eerder. Dat was toen omdat hij geen das droeg. De regel werd een dag later, na veel ophef, toen opgeheven. 1. De deceptie was groot bij alle fans van de Graafschap gisteren. Nadat de promotie werd misgelopen. Promotie naar de Eredivisie en dus ook bij Voetbal International hoofdredacteur Freek Jansen. Hij speelde in de jeugd van de club en is groot fan van de Superboeren. Freek Jansen die kreeg vanochtend een telefoontje, schrijft hij nu op Twitter. Het was een redacteur van het programma Opeen. Die zei, oh, bizar wat er allemaal gebeurt bij jullie partij. Kun je vanavond bij ons aanschuiven? Heel even, dacht ik, schrijft Freek Jansen. Wie noemt de Graafschap nou een partij? Maar toen viel het kwartje. Hij moest mijn naamgenoot hebben. Ook dat nog. Ja, want Freek Jansen, dat is namelijk ook een Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, waar natuurlijk zoveel gedoe was vandaag. Maar dat is dus een andere Freek Jansen. Dus de goede vriend van Baudet hebben we dus over. Wat zou er gebeurd zijn als hij gewoon had toegezegd? In de reacties op Twitter zeggen veel mensen dat hij dat gewoon had moeten doen. En dan bij Opeen beginnen over de looplijnen van Forum. Of beter gezegd, de weglooplijnen. Zometeen naar 6. Want wil het aantal. NPO Radio 1 podcast. Hoe klinkt een goede tafeltennisslag? En af en toe loopt mijn coach dan weg en zegt tegen van hey, zag je het? Nee, ik zag het niet, maar ik hoorde het wel. Dat is een goede service. Welk geluid brengt een schermer in vervoering? Wat ik zelf het mooiste geluid vind is het ijzercontact. En als een bokser een stoot krijgt en tegen het canvas gaat, wat hoort hij dan? Je voelt een geruis, een zoom door je hoofd. Het is niet echt gezond voor je hersenen. Er staan nieuwe afleveringen voor je klaar in de podcast Het Geluid van Sport. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Mooi wel. Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Straks Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met standaard automaat. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Er komt weer olie uit de pijplijn aan de Amerikaanse oostkust. Het bedrijf werd gehackt. Naar verluid is er nu ook betaald. Zometeen de details. En het is Hemelvaartsdag, het is suikerfeest vandaag. In Hengelo werd dat laatste feest corona-proof gevierd bij een voetbalclub. Eerst het NOS Journaal, Jeroen van Kamp. De drie Kamerleden die uit Forum voor Democratie stappen presenteren zich na de zomer als nieuwe fractie. Onder welke naam ze dat gaan doen is nog niet duidelijk, maar de uitgangspunten uit het partijprogramma van Forum blijven ze trouw. Dat zegt Wiebren van Haga, die samen met Kamerleden Hans Smolders en Olaf Everiem uit de partij stapt. De vraag is hoe het nu verder gaat met Forum, zegt verslaggever Roel Bolsius. Van Haga, dat was toch wel het meest zichtbare Forum voor Democratie Tweede Kamerlid op het moment. Je zag hem ook in elk coronadebat. Andere Tweede Kamerleden van Forum, die zag je een stuk minder. Dus ik ben benieuwd of er nu andere mensen opstaan en wie nu bijvoorbeeld de coronadebatten gaat doen. De directe aanleiding voor de breuk is de 4 en 5 mei poster van Forum. Daarin vergelijkt Forum de bezetting van 40-45 met de huidige coronamaatregelen. Van Haga kon zich daar niet in vinden. Thierry Baudet wil taboes doorbreken, maar sommige zaken zijn niet voor niets taboe. Blijf daar vanaf, zegt hij. Vanuit Gaza worden nog steeds raketten afgevuurd op doelen in Israël. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in 3 dagen tijd 1600 projectielen afgevuurd. Bij luchtaanvallen van het Israëlische leger op Gaza is onder andere een gebouw van 14 verdiepingen geraakt. Hamas zegt dat een van zijn commandanten is gedood. Persbureau AP meldt op gezag van de minister van Volksgezondheid van Gaza dat sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen zeker 83 mensen zijn gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn volgens het leger zeker 7 mensen om het leven gekomen, schrijft de AP. Het mooie weer op deze Hemelvaartsdag heeft nauwelijks tot grote drukte geleid in de natuur of in de steden. Er hoeft maar op 2 plaatsen te worden ingegrepen. Zo riep Eindhoven mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. En ook in de bossen bij Lage Vuurse was het te druk. Alle stadsparken in Nederland, zoals bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam, konden gewoon open blijven. De pasgeboren baby die gisteren dood werd aangetroffen in een park in het Noord-Brabantse Wernhout is een meisje, maakt de politie bekend. Het lichaampje werd door een voorbijganger gevonden in een vuilniszak. Gino Meder heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het is voor de 24-jarige Zwitser de grootste zege uit zijn carrière als profrenner tot nu toe. Bernal kwam als 2e over de finish. Door de winst staat Meder bovenaan het klassement. En de finale van de Champions League zal niet gespeeld gaan worden in Istanbul, maar in Porto, zegt voetbalbond UEFA. De wedstrijd tussen Manchester City en Chelsea wordt verplaatst omdat Engelse fans vanwege reisbeperkingen niet naar Turkije kunnen, maar wel naar Portugal. ADO Den Haag degradeert na 13 jaar naar de eerste divisie. In eigen huis verloor ADO vanmiddag met 1-4 van Willem II. Ook VVV Venlo degradeert na 4 seizoenen op het hoogste niveau. De Limburgers verloren in Amsterdam met 3-1 van landskampioen Ajax. De degradatie komt hard aan, zegt trainer Jos Luukay. Je moet nu de komende 2 dagen een beetje oprichten weer. En nog de laatste wedstrijd voor de eer. Maar het doek is gevallen en dat doet gewoon pijn. PSV heeft zich verzekerd van de 2e plaats in de Eredivisie na de 4-2 overwinning op PEC Zwolle. AZ eindigde als 3e na het gelijkspel tegen FC Groningen. Het werd 0-0. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis, 114 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 733 op de intensive care. In de Cévennes in het zuiden van Frankrijk is een klopjacht gaande naar een man die wordt verdacht van het plegen van 2 moorden. De man van 29 zou zijn baas en een collega in een houtzagerij hebben doodgeschoten vanwege ruzie over het werkrooster. Vervolgens zou hij het bos in zijn gevlucht. Politie verspreidde een foto van de man en zo'n 300 agenten kwamen het bos uit, ondersteund door speurhonden en helikopters. Volgens Franse media is de man een jager en vuurwapen gevaarlijk. Bewoners is gevraagd om binnen te blijven. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een bui vallen met kans op mistbanken. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen blijft het wisselend bewolkt met naast zon en wolken vooral landinwaarts een enkele bui. Ook morgen wordt het zo'n 16 graden. Fijn hè, om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn. Zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Zit ik te luisteren naar in de middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Een beetje schilder schildert met Karakter Professioneel. De duurzame lakverf voor buiten. Exclusief verkrijgbaar bij Hubo. Karakter Professioneel. Deze week met 20% korting. Geef je huis karakter. Hubo helpt. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. NOS NTR. Dit geluid zou je minder vaak moeten horen in Gelderland, omdat daar een geitenstop is. Toch zijn er de afgelopen jaren flink meer geiten bijgekomen. Oh nee, geen verkeersinformatie, lekker doorrijden. Want we gaan het hebben dus over die geiten. 50% namelijk gestegen, terwijl daar al sinds 2017 die stop is, omdat de geiten gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Caroline van Kessel is voorzitter van de stichting Question, die de belangen behartigt van Q-koortspatiënten. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het dan dat toch ondanks die stop het aantal geiten is toegenomen, zou je zeggen? Ja, dat is een hele terechte vraag. Die hebben wij onszelf ook gesteld. En het antwoord van minister Schouten is eigenlijk de geitenhouders die al een vergunning hadden, die mogen die nog uitbreiden tot zover de vergunning gaat. Maar intrekken van de vergunning is niet mogelijk. Er mogen alleen geen nieuwe geitenhouderijen bij komen. Maar de huidige geitenhouderijen kunnen nog steeds uitbreiden. En dat gebeurt dus? Dat gebeurt dus. En u zei zojuist dat ze mogelijk gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Maar er liggen 3 rapporten van het RIVM waarin al aangetoond is dat ze longschade aanrichten. Dus dat is al aangetoond. Het is niet meer een kwestie van mogelijk. Terwijl er ook al zoveel patiënten zijn. Ja, er zijn inderdaad sowieso veel Q-koortspatiënten. Maar daarnaast ontstaan er nog steeds longproblemen door de intensieve geitenhouderij. En al jaren onderzoekt men naar de oorzaak daarvan. En men wacht eigenlijk tot men precies weet hoe dat nou komt. Maar dat het aangetoond is dat er meer kans op longontsteking ontstaat, ja, dat nemen we voor lief. En het RIVM neemt nu de tijd tot 2024... om te komen met onderzoeksresultaten waar het nou precies door komt. Ja, maar u zegt dat is eigenlijk dus al bekend, want die rapporten liggen er. En hoe gaat dat dan? Waarom zijn sommige mensen er zo vatbaar voor? Nou, eigenlijk is iedereen dat die binnen een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij woont. Neem Herwene Rossum. Hè, de Omroep Gelderland heeft vandaag een aantal artikelen daarover gepubliceerd. Daar wil een boer 13.000 geiten houden binnen de bebouwde kom. Hij geeft geen donder om de gezondheid van de omwonenden, want hij is bekend met al deze rapporten. En de bewoners die ageren al 2 jaar met een advocaat in de arm tegen de uitbreiding van deze geitenhouder. Kennelijk heeft dat geen enkel nut. En worden die dieren wel ingeënt? Want dat zijn ze verplicht. Ze worden ingeënt voor Q-koorts, tegen de Q-koortsbacterie. Mm-hmm. Hoewel die inentingsplicht nogal losjes gehanteerd wordt, zo laten de NVWA-rapporten zien. Maar dan heb je alleen de Q-koortsbacterie te pakken. Dus waar nu nog naar gezocht wordt, wat is hetgeen wat die longproblemen veroorzaakt voor omwonenden van geitenhouderijen? Dat is niet afgedekt met inentingen. Dat is gewoon vrij in te ademen. Wat moet er volgens u gebeuren? Intensieve veehouderij zou moeten verdwijnen. Kleinschalig vee houden, produceren voor eigen land, minder export. Waardoor dit soort enorme aantallen dieren niet zo dicht op mensen hoeven te staan. Waardoor de Nederlandse bevolking de gezondheidsschade ontvangt voor de export van 75% van de producten. Maar u weet ook al, op dit moment ziet het er niet naar uit dat dat gebeurt. In ieder geval misschien dat het minder wordt bij een nieuw kabinet. Mijn hoop is gevestigd op een hele sterke minister van Volksgezondheid met spierballen die zegt, en nu is het genoeg geweest, er zijn genoeg aangetoonde risico's op gezondheidsschade. We moeten die intensieve veehouderij een halt toeroepen. Zou dat het woord van die minister zwaarder moeten wegen dan de minister van Landbouw? In dit geval is dat nu demissionair minister Schouten. Op dit moment worden veel dingen daar natuurlijk tegengehouden. Geen nieuwe wetgeving. Dat departement zou veel belangrijker moeten zijn. Want gezonde lucht gaat ons allemaal aan. En wij kunnen daar niet mee naar de rechter. Ja, helaas moeten wij als Q-koortspatiënten ook mee naar de rechter. Maar kijk, wij zijn geen vergunninghouder van onze eigen gezondheid. Anders zouden we daar ook een recht hebben wat door de minister behouden zou kunnen blijven. Maar het ministerie van Volksgezondheid staat niet op tegen het recht van de vergunninghouder om toch aan de gezondheid van omwonenden te denken. En minister Schouten, als hij zegt van ja, we hebben ook veel boeren, die belangen moeten ook behartigd worden? Ik denk ook dat die belangen behartigd moeten worden op een manier die ook eigenlijk iedereen ten goede komt. Kijk, van het LTO en van de boeren zelf, daar hoeven wij niks van te verwachten als het gaat over gezondheid. Zij zouden aan zelfregulering moeten doen. Zij zouden moeten weten, zodra ons bedrijf nadelige gezondheidsgevolgen heeft voor de bevolking, dan zijn onze bedrijfsactiviteiten niet meer geoorloofd. Gebeurt niet. En dat zou moeten veranderen. Dank u wel. Ja. Voor uw uitleg, Caroline van Kessel, voorzitter van de stichting Question. Belangenbehartiger dus voor Q-koortspatiënten. Aan de Amerikaanse oostkust komt de levering van benzine en diesel langzaam weer op gang. Sinds vorige week vrijdag was er een belangrijke pijplijn drooggevallen, omdat het bedrijf daarachter, Colonial Pipeline, het slachtoffer was geworden van hackers. Die eisten losgeld voordat de computersystemen weer zouden werken. Bijna de helft van alle brandstof wordt normaal gesproken via die pijplijn naar de steden aan de oostkust getransporteerd, correspondent Marieke de Vries. Ja, dat gebeurde dus niet. Ook niet in Washington D.C., waar jij nu bent. Nee, inderdaad. En dat zorgde ervoor dat ik gisteren wel naar 5 benzinepompstations moest rijden voordat ik ook maar 1 druppeltje benzine in mijn auto kon tanken. En dat komt omdat mensen aan het hamsteren zijn geslagen. Mensen zijn bang dat er zo meteen helemaal geen benzine meer zou zijn. En je ziet nu vreemde taferelen aan de pomp. Mensen die teltjes vullen en zelfs plastic tassen vullen met benzine. Dat komt omdat ze ook zien dat de pompstations steeds meer leeg raken. Als je kijkt bij de omliggende staten, hier bijvoorbeeld om ons heen in Washington D.C., dan zie je bijvoorbeeld dat 68% van alle pompstations in North Carolina al leeg zijn. 45% die in Virginia. 59% in Maryland. Dus ja, het gaat hard. Je ziet ook dat drie legerbases ook op rantsoen zijn gezet. Daar mag je ook niet veel meer tanken. En ook de vliegvelden, bijvoorbeeld in Atlanta en JFK in New York, die doen zuinig aan om het maar uit te kunnen zingen. Want de pijplijn heeft beloofd wel zo snel, maar ook zo veilig mogelijk, zoveel mogelijk brandstof door te pompen voor het einde van het weekend. Want het einde van het weekend zou alles dan weer normaal moeten zijn. Wat zegt de president Biden? Wat kan hij doen? Nee, we wachten op dit moment op een toespraak van hem. Ik kijk heel eventjes naar CNN. Nee, hij is er nog niet. Hij gaat inderdaad iets zeggen, dat is aangekondigd, over de tekorten. Maar dat zal vooral een sussende toon zijn om ervoor te zorgen, inderdaad, dat mensen niet meer zo aan het hamsteren slaan. Gisteren riep hij ook al op mensen zich verantwoordelijk te gedragen. Ga niet tanken als het niet hoeft. Mensen moeten ook naar het werk. Die hebben wel echt benzine nodig. Want anders krijgen we economische schade. Dus die oproepen, die hoor je nu van gouverneurs in de verschillende staten, en zullen we zeker zo ook van de president gaan horen. En het is de vraag of dat bedrijf losgeld heeft betaald. Ja, gisteren werd daar nog over naar buiten gebracht dat het bedrijf er niet over nadacht. Hè, dat het uitgesloten was. Maar vandaag meldt het bekende persbureau Bloomberg dat ze van twee bronnen dicht bij het bedrijf hebben gehoord dat er wel degelijk 5 miljoen in cryptocurrency zou zijn uitbetaald. Meteen al vrijdag na de hack. Dat is nog niet bevestigd, dit verhaal, maar Bloomberg meldt dat op dit moment. En nadat ze de hackers dat bedrag hadden ontvangen, toen werd Colonial Pipeline voorzien van een tool, een soort software, waardoor ze hun platgelegde netwerk weer konden opstarten. Nou, dat is gisteravond uiteindelijk gebeurd. En nogmaals, het bedrijf verwacht dat voor het einde van het weekend alles weer normaal moet zijn. Als deze beslissing is genomen, dat is wel echt een duivels dilemma. Want dat heeft ook weer negatieve gevolgen. Ja, de FBI waarschuwt altijd, betaal niet. Hè? Maar ja, je merkt in het gisteren al een beetje het ongemak ook bij het Witte Huis. De Nationale Veiligheidsadviseur gaf toen een persconferentie en die hield zich redelijk op de vlakte. En ja, zei ook dat ze moest erkennen dat bedrijven in een lastige positie zitten. Zeker als het over zoiets belangrijks gaat, natuurlijk als een pijpleiding voor brandstof. Het bedrijf moet dat toch ook het beste doen voor hun klanten, maar natuurlijk ook voor de hele economie. En ja, 5 miljoen is natuurlijk niet zo heel veel voor zo'n bedrijf. Maar ja, het feit dat het betaald wordt, moedigt misschien toch andere cybercriminelen aan het ook te proberen. Ja, dat is het gevaar. Correspondent Marieke de Vries, dank je wel. Ja, ander nieuws. In Myanmar is voor het eerst sinds de coup in februari een journalist veroordeeld. Hij kreeg 3 jaar cel voor zijn berichtgeving over de protesten tegen de militaire machthebbers. Volgens de rechter zou hij informatie hebben verspreid die kan leiden tot muiterij onder veiligheidstroepen. PSV'er Zahavi heeft vanmiddag iedereen bedankt voor de steun die hij en zijn gezin hebben gekregen na de gewelddadige overval van afgelopen zondag. I think in the end I just have to say thanks for everyone and big thanks to my wife and my family that they were really strong for me. Wel zegt Zahavi die dat van zijn kinderen tijd nodig hebben om het allemaal te verwerken. Zij werden ook bij die overval vastgebonden. Vanmiddag scoorde Zahavi tegen PEC Zwolle. Die treffer droeg hij op aan zijn vrouw en kinderen die op de tribune zaten. Op de Veluwe is voor de 5e keer een wiesentkalfje geboren. Dat is een jong van een Europese bison. Een bijzondere gebeurtenis, want het was voor het eerst een vrouwtje. En daar is de stichting Wiesent op de Veluwe heel gelukkig mee. Daar doen we het eigenlijk voor. Dit project is opgestart met een aantal doelen. Het behoud van een met uitsterven bedreigde diersoort is daar een van. Ook toevoegen van diversiteit in de natuur. In totaal leveren nu 6 van de dieren in het gebied op de Veluwe. En er komt er binnenkort nog eentje bij, want er is een andere bison drachtig. NPO Radio 1. Nieuws en call. Normaal komen islamitische gelovigen tijdens het suikerfeest bij elkaar in de moskee om te bidden. Maar dat kan vandaag niet vanwege alle coronamaatregelen. Dus hebben ze in Hengelo iets nieuws bedacht. Buiten, op het voetbalveld bij SC Barbaros, kon er gebeden worden. En allemaal corona-proof natuurlijk. Erkan Koskunsu is voorzitter van SC Barbaros. Goedemiddag. Goedemiddag, het is Barbaros. Barbaros, excuses. Ik ga het niet uit. Ik doe het vanaf nu nooit meer fout. Helemaal goed. En dat gebed was vanochtend vroeg, hè? Hoe was dat? Nou, ik denk dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagd eetgebed. Oftewel, Bayram Namaz in het Turks. Ja, het was uniek. Het was, we hadden een primeur in Hengelo en veel mensen wisten niet wat ze van konden verwachten. Wij als bestuur hebben natuurlijk vorig jaar al gezien dat her en der in het land verschillende voetbalclubs hun velden beschikbaar stelden. En eigenlijk hadden wij dit de afgelopen offerfeest vorig jaar willen doen. Maar ja, en nu hebben we zoiets van dit gaan wij doen. Dus ondanks het weer heeft het heel goed uitgepakt. Ja, ondanks het weer, want het was toch wel wat fris of regen? Nee, de weersvoorspellingen voor vandaag in Hengelo was in ieder geval geen regen. En we hadden gisteren alles opgebouwd. We kwamen thuis en een half uur naar het Iftar begon het behoorlijk te regenen in Hengelo. En toen hadden we zoiets van, oké, als dat maar goed is gegaan, waren de haspels en dat soort dingen allemaal wel op de kop gezet. Maar het was vanochtend nog wel even spannend of alles wel werkte. Ja. En gelukkig hadden wij de hulp van een aantal sportscholen, waaronder zij ook sportmatten beschikbaar stelden, waardoor mensen toch droog hun kleedjes op de kunstgrasveld konden leggen. Oh, oké, en hoe ging dat dan in zijn werk? Nou goed, om 6 uur kwamen de mensen al binnenstromen. En van de moskeebestuur hadden wij begrepen dat het ongeveer plus-minus 400 man normaal gesproken buiten corona op afkwam. En ja, waren tot onze verbazing toch 550 man. Zo. En is dat dan heel anders als het ineens buiten is en niet in de moskee? Ja, het was heel anders. Het was vooral 's ochtends had je toch wat dauw op het veld. De zon kwam erdoor. En ja, ik denk vooral, de gemeenschap had heel erg behoefte, dat merkte je aan alle kanten ook aan de reacties achteraf, om toch samen te zijn, na een maand van bezinning, zelfreflectie, dat je toch ja, de Ramadan eigenlijk gezamenlijk op deze manier met z'n allen kon afsluiten. Ja. En juist misschien extra bijzonder, juist ook door die nevel en een beetje mist, een beetje mystiek. Dat maakt het wel heel uniek, ja. Ja, ja. Suikerfeest wordt vandaag gevierd, ter afsluiting dus van de Ramadan. Hoe is dat verder ook, om dat dus niet op die gebruikelijke manier te vieren, eigenlijk de hele afgelopen periode, de Ramadan zelf? Ja goed, volgens mij zijn de laatste 2 weken na de versoepeling konden mensen 's avonds toch, na het wegvallen van de avondklok, toch hun gebed doen in de moskee. Maar we merkten van het moskeebestuur dat veel ouderen die onder de risicogroep vallen, daar geen gebruik van maakten. Dus net zoals vorig jaar was het dit jaar ook weer niet de Ramadan-maand zoals we het eigenlijk gewend zijn. Ik moet wel zeggen dat ik merk dat de moslimgemeenschap heel goed met de regels omgaat. Complimenten daarvoor. En ik denk dat dit vandaag ook wel een stukje beloning is geweest naar de moslimgemeenschap. Door corona zullen er ook veel moslims mensen verloren hebben. Wat merkt u dat zelf? Ja, klopt. Dus ik heb het zelf van dichtbij mee mogen maken. Mijn eigen neef uit Enschede, die is 3 weken geleden omgekomen door corona. En ja, dan. Gecondoleerd nog, ja. Dankjewel. Dus ja, het is wel heel serieus. We gaan daar ook wel heel serieus mee om. En ja, we hopen met z'n allen dat we heel snel deze bizarre periode achter de rug hebben. En dat maakt we moeten het wel samen doen, ja. Dat maakt het ook heel dubbel vandaag, ook door het verlies van uw neef. Ja, maar goed, uiteindelijk haal je wel heel veel voldoening en energie uit zo'n ochtendgebed. Dat is fijn. Gaat u straks nog iets speciaals doen? Nee, wat ik vandaag al eerder tegen verschillende mediabronnen zei, van het is vooral veel wandelen met je eigen gezin, tijd doorbrengen met je kinderen, wat veel mensen doen. En ja, veel bellen, dus veel gebruik maken van de technologie. Dus iedereen heeft tegenwoordig een smartphone waar je toch FaceTime kunt bellen of met WhatsApp. Mm-hmm. Dus dat is een beetje eigenlijk hoe Ramadan tegenwoordig uitziet. En dan toch weer met elkaar op die manier vieren. Maar hopelijk dan volgend jaar gewoon weer ouderwets. Ik hoop dat wij de volgende islamitische feest, dat is volgens mij 20 juli, offerfeest. Okay. Ja, oh, dat zou wel zijn, ja, ja. Ja, dat we dan een beetje genormaliseerd hebben. Maar goed, dan mag het van wat mij betreft vanwege de mooie weer hier op het grasveld plaatsvinden. Dat heeft heel goed gewerkt. Dank, de voorzitter van SC Barbaros, Erkan Kunzu. Dank u wel. grote zorgen bij wielrenners die gebruik maken van de wielerbaan Wheeler Planet in Spaarndam. Ze worden daar geregeld aangevallen door een buizerd. Het is zelfs zo erg dat de wielrenners bebloed van de wielerbaan afkomen. Paul Den Edel van wielervereniging HSV, de kampioen, trekt hierover aan de bel. En ook eventjes bij ons, goedenavond. Goedenavond. Ja, want vertel, hoe erg is het? Nou ja, het is zo dat we eigenlijk niet normale wedstrijden kunnen organiseren. Omdat de buizerd dusdanig deze periode zijn nest verdedigt dat losse renners aangevallen worden. En dat komt vanuit onverwachte hoek? Je ziet het niet aankomen en ineens voel je het? Dat komt inderdaad van achteren. En kijk, in het begin dan heb je dat niet in de gaten. Ondertussen weten we wel waar die zit en dat die van achter komt. Maar dat is nog steeds best wel een verrassing vaak, ja. Waarom doet de buizerd dat? Om zijn nest te beschermen. Het zit echt vlak langs de baan in de sterkste boom die er is. En daar rijden we langs. Ja, het dier zelf kan er natuurlijk ook helemaal niks aan doen. Dit is eigenlijk logisch voor hem of haar. Nee, ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het heel vervelend is, ook voor het beest. Omdat, dat lijkt mij toch een bepaalde stressreactie ook. Ja. En als een peloton bijna dagelijks daar met 80 man voorbij komt zetten. Dat is natuurlijk geen fijne situatie. Ja, het is onmogelijk om een andere route te nemen. Het is echt een vast parcours, dus en niet... parallelbaantjes of dergelijke, of dat er iets kan gedaan worden om het misschien te ontlopen, dat nest? Nou, het is. We kunnen wel alleen de buitenlus pakken, maar het leuke van het parcours is juist dat er een binnenlus in zit met veel bochten. Als je dat eruit haalt, dan hou je bijna niks meer over. En we hebben ook hele leuke jeugdtrainingen, een grote groep bij onze vereniging. En daar moeten ook 70 kinderen moeten verspreid over het parcours kunnen trainen. En soms tot bloedens toe. Dat gebeurt inderdaad. En we hebben natuurlijk een helm op, gelukkig. Maar daar zitten soms diepe krassen in. En ook shirts gaan wel eens kapot. Wat kunt u doen? Heeft u daar contact over gehad? Bijvoorbeeld met bijvoorbeeld een boswachter? Ja, de boswachters die zijn op de hoogte. Die komen ook regelmatig kijken. Ja, het is een beschermde diersoort. Dus er mag helemaal niks tegen gebeuren. Dus ook een soort van afscherming of netten of iets. Dat gaat helaas niet. En voor ons is natuurlijk juist in deze periode willen we mensen juist oproepen om op een vereniging te gaan wedstrijden rijden. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die wedstrijden eigenlijk op de weg uitvoeren. En dat is natuurlijk niet mooi voor het wielrennen. En we hebben een prachtig parcours waar we leuk wedstrijden kunnen rijden. En dit schrikt natuurlijk af. Ja, dus voor dieren is het niet fijn, maar voor jullie ook niet. Maar als ik het goed begrijp, is eigenlijk een oplossing niet in zicht. Op dit moment niet. Nee, het is landelijk beleid dat deze vogel beschermd is. En het zou natuurlijk prachtig zijn als iemand... de vogel kan vertellen dat het niet nodig is om aan te vallen, dat hij gewoon rustig in de boom kan blijven zitten. Dan is het voor iedereen beter. Maar die persoon hebben we nog niet gevonden. Dank, Paul Den Edel van wielervereniging HSV, de kampioen. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Nou, ik hoorde je nog even klikken, maar er kwam niks meer. Nee, ik twijfelde even van, zit er nou nog eens... Oh ja, verrek, ik moet het eerst even afsluiten. Ja. Een politieke uitzending op Hemelvaartwacht is niet anders. Harm Hedebordje en Geert de Waling over de recente breuk binnen Forum voor Democratie. En onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries over de formatieperikelen. We gaan luisteren thuis. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jelle. NPO Radio 1. Het mooie weer op deze Hemelvaartsdag heeft nauwelijks tot grote drukte geleid in de natuur of in de steden. Alleen de gemeente Eindhoven riep op om vanwege de drukte niet meer naar de binnenstad te komen. En ook in de bossen bij Lage Vuursche was het te druk. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 6100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zo'n 300 minder dan gisteren. Er liggen nu 2231 besmette mensen in het ziekenhuis. 114 minder dan gisteren. Volgens het Israëlische leger heeft Hamas in 3 dagen tijd 1600 projectielen afgevuurd. Persbureau AP meldt dat in Gaza sinds het begin van de Israëlische luchtaanvallen zeker 83 mensen zijn gedood. In Israël zijn volgens AP zeker 7 mensen om het leven gekomen. In de Cevennes in Zuid-Frankrijk is een klopjacht gaande naar een man van 29... die zijn baas en een collega in een houtzagerij zou hebben doodgeschoten vanwege ruzie over het werkrooster. Zo'n 300 agenten kammen het bos momenteel uit, ondersteund door speurhonden en helikopters. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een bui vallen met kans op mistbanken. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen blijft het wisselend bewolkt met naast zon en wolken vooral landinwaarts enkele buien. Ook morgen wordt het zo'n 16 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, dit is de dag waarop Forum voor Democratie opnieuw uit elkaar valt, ruim 7 weken na de verkiezingen. Gisteren nog bood Wiebren van Haga zijn excuus aan voor het gedrag van zijn fractieleider Thierry Baudet. Ja, voor de schorsing is er iets gebeurd, namelijk de heer Paternotte is op zijn schouder getikt door mijn fractievoorzitter Thierry Baudet. En de voorzitter heeft mij gevraagd om daar toch iets over te zeggen, omdat wij een afspraak hebben in dit huis dat we ons aan de coronaregels houden.